nosso tapiê. Na passe na bande na sua caoba neco, na seguida niga boyo camelanga. Caíta na na poça la bonie, tanawe na poço caoapiê. Na kuninga mo, mama, shelita na ye, inga mo na moto tengo na ye, na swana kate na bunda kate na ye, komengwe salipo na moto nyonso na ye, na suwa kape na pasi na ye, baniga boyo kamelanga ye na ye. Nandimi pasi ngaitana bola munyo sona salaka cheri baki pakate ipai bisona koleka atana molili batonyo soba yebaka ngonga na leki tikana denda ngaitana na sengi na baninga, bayo kamelanga, ngaitana, ngaitana, ngana leki. Atako balati sanga ekoti ngoya zube, makuminga mo, mwana mama tika na dena. Tika na dena, ngaitana. Bolingi mobo malibala Oluka epino mibali bobala Botika zua na basusu Nasara mombo monatika jalousi Pona basusu Botika na zua mamo pepe na libala nunga Na meminga mwaya nini na bombana e Imane Omewe salipo na moto yonso ya se Iko mwye Na zua kampe na mpasi baninga Botika na pema mwke Kampona moto nyoso mama Botika nazo mamo pepe na mwai Mama na bela na ibi sikse eleka ye Na memi nga mwana bama na po balula mwa Botika na pe mamo ke sherita na e Botika nazo mamo pepe na libala na mwa Na memi nga mwaya nini na bomba na e Come on, yes, I'm a libala Poluka ya bino mibali bobala Musika kana na basusu Na sala mombongo na tika jalousi Mona basusu Botika na azwa mamo pepe na libala na mba La meminga boya dini na bombala eh Na kome Ome weza limbo na moto yonso ya se Ikombo ye Na suwa kamela pasi baninga Botika na pema moke Yanse Botika nazo mamo pepe na ngai Magana pala na ibisikse ele kaye Na memi nga mora gamba na mpo babalanga Botika na pe mamo keshe ujeni Botika nazo mamo pepe na libala na mpa Na memi nga mpo ya nini na mpo kanda e